Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 kwietnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd zrobi wszystko, żeby wykorzystać unijne środki z KPO w wyznaczonym terminie, zapowiada premier. W Rybniku spektakularna poprawa jakości powietrza po wymianie starych kotłów i pieców. Będą unijne sankcje na Iran, odbyła się nadzwyczajna narada szefów MSZ w tej sprawie. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy, która ma usprawnić finansowanie inwestycji z części pożyczkowej Krajowego Planu Odbudowy. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd zrobi wszystko, żeby wykorzystać unijne środki w wyznaczonym terminie, czyli do końca 2026 roku. Nie wykluczył jednak negocjacji z Komisją Europejską. Premier powiedział, że są kraje, które wydały już solidny procent środków z KPO. My zaś cieszymy się z pierwszej transzy. Zaznaczył, że najtrudniejszą barierę już pokonaliśmy, czyli odblokowaliśmy przyznane nam pieniądze. Dodał przy tym, że konieczne są renegocjacje niektórych punktów zawartych w dokumencie przygotowanym przez poprzedni rząd. Ja będę też robił wszystko z nową komisją, żeby jeśli nie uda się, ze względu na ten czas, jaki PiS nam ukradł. Jeśli nie uda się tych wszystkich środków na czas wydać, to żeby one nie przepadły. Donald Tusk zaznaczył, że ma pewne pomysły, ale na razie rząd zrobi wszystko, by w wyznaczonym czasie się zmieścić. Premier odniósł się również do zarzutów przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, że środki z KPO dla Polski były blokowane przez Brukselę z powodów politycznych. Powiedział, że stuprocentową odpowiedzialność za opóźnienie ponoszą personalnie premier Mateusz Morawiecki, prezes Jarosław Kaczyński i cała ich ekipa. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prezydent nie będzie kwestionował budowy systemu przeciwlotniczego, jednak nie można zapomnieć, że jest to niemiecka propozycja. Tak mówi Małgorzata Poprocka z Kancelarii Prezydenta. Na antenie TVP Info zwróciła uwagę, że reakcja premiera Tuska na słowa prezydenta była nieadekwatna. Nie widzę jakiejś wielkiej niespójności i trochę nie rozumiem takiej bardzo nieproporcjonalnej reakcji pana premiera, bo jeżeli mówimy o uzupełnieniu tego, co jest budowane od lat, mam tutaj na myśli ten system oparty na patriotach, to wzmacnianie w każdym elemencie pan prezydent nie będzie tego w żaden sposób kwestionował. Natomiast trzeba mówić o tym, że to jest rozwiązanie proponowane przez stronę niemiecką raptem od 2 lat, odkąd rozpoczęła się ta faza konfliktu na Ukrainie. Premier Donald Tusk powiedział, że podczas dzisiejszego posiedzenia rządu, w którym uczestniczyli wysocy oficerowie wojska, otrzymał pozytywną opinię generałów w sprawie udziału Polski w budowie kopuły europejskiej. Potwierdził gotowość naszego kraju do uczestnictwa w inicjatywie, która wyszła ze strony Niemiec. Rybnik na czele najaktywniejszych gmin w programie Czyste Powietrze. Przedstawiciele Polskiego Alarmu Smogowego, którzy przygotowali to zestawienie, mówią o spektakularnej poprawie jakości powietrza po wymianie starych kotłów i pieców węglowych oraz termomodernizacji w domach jednorodzinnych. Lider ruchu antysmogowego Andrzej Guła poinformował, że od 2018 roku najwięcej wniosków do programu Czyste Powietrze złożyli mieszkańcy Rybnika, niemal 6,5 tysiąca. Jeszcze kilka lat temu w Rybniku było ponad 120 dni smogowych każdego roku. Ponad 120 dni smogowych, obecnie jest tych dni mniej niż 20. W 2023 roku w Rybniku było 16 dni smogowych. I ta potężna poprawa była możliwa dzięki wymianie kilkunastu tysięcy starych pieców, kotłów na węgiel. To jest ewidentnie w dużej mierze zasługa aktywnego samorządu. Na drugim miejscu rankingu Polskiego Alarmu Smogowego pod względem liczby wniosków złożonych do programu Czyste Powietrze w ostatnich 5 latach uplasowała się Częstochowa, a na trzecim Łódź. Unia Europejska rozpoczyna pracę nad zaostrzeniem sankcji wobec Iranu za atak na Izrael. Poinformował o tym szef unijnej dyplomacji Josep Borrell po nadzwyczajnej naradzie ministrów spraw zagranicznych 27 krajów. Odbyła się ona w formie wideokonferencji. Ministrowie z kilku krajów zgłosili postulat zaostrzenia sankcji wobec Iranu. Ostatnio był on obejmowany restrykcjami za pomaganie Rosji w napaści na Ukrainę i dostawy dronów. Ideą jest rozszerzenie tego systemu i uwzględnienie sankcji za dostawy rakiet. Wprawdzie, jak mówił szef unijnej dyplomacji, nie ma dowodów na to, że Iran dostarczał rakiety Rosji. Ale rozszerzenie systemu sankcyjnego sprawiłoby, że kary byłyby już przygotowane za dostawę rakiet. Jest też druga propozycja. Chcemy wprowadzić także sankcje za dostarczanie przez Iran broni sojusznikom na Bliskim Wschodzie. Broń trafia do libańskiego Hezbollahu, do Jemenu, Iraku czy Syrii. Sankcjami unijni ministrowie mają się ponownie zająć w najbliższy poniedziałek w Luksemburgu na planowanym od dawna spotkaniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, przelotnie popada deszcz, a lokalnie deszcz ze śniegiem. Zimno, 5-8 stopni na północy i 9 do 13 na pozostałym obszarze. Ogłoszenie społeczne. Aniu, zobacz, kolejny raz wyświetla mi się ta reklama. Świetna inwestycja, gwarancje rządowe. Oj, nawet ten twój ulubiony aktor ją poleca. Pokaż. Wiesz co, mnie wydaje się to podejrzane. Ty zawsze masz jakieś wątpliwości. I słusznie. Według danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w ostatnim roku oszustwa na fałszywe inwestycje stały się jednym z najpopularniejszych sposobów wyłudzania pieniędzy. Uważaj, gdzie i komu udostępniasz swoje dane. Więcej informacji o cyberoszustwach znajdziesz na knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 22. Ha. Cecha. Ha. Cecha. Jacek Gabrylów. Marek Kaczyński. Zapraszamy na drugą godzinę HCH w Trójce. hch@polskieradio.pl to jest adres do nas bezpośredni we wszelkich kwestiach muzycznych, a ta druga godzina dziś zdominowana przez jedną panią, do której uwielbiamy powracać, do której muzyki uwielbiamy powracać, a jest okazja, ponieważ wreszcie pojawiły się reedycje dwóch płyt. No właśnie, ta godzina będzie zdominowana przez muzykę z albumów The Marble Index i Desert Shore. Obie są autorstwa Christy Paevgen, czyli Niko. I to już są płyty, wiele się wydarzyło, krótkie streszczenie. Właściwie to trudno streścić w dwóch zdaniach tę historię, ale... To jest modelka, to jest wykształcona aktorka, to jest osoba, która jest wtedy hipnotyzująca, która pojawia się w Nowym Jorku. Andy Warhol się w nią fascynuje, chociaż nigdy nie namalował jej portretu, nigdy nie stworzył jej portretu. jak potem zauważono. I Nico dołącza do składu w formacji The Velvet Underground przy okazji tej pierwszej płyty, której fragmentu słuchaliśmy. To jest pierwszy utwór z jej głosem, który się na tej płycie pojawia i od razu taka, można powiedzieć, definicja femme fatale. Nico była osobą podziwianą, była osobą, w której się kochano, była osobą, którą pokazywali filmowcy na wielkim ekranie, która modelką, jako modelka pracowała od wieku lat nastu, jeszcze przed dwudziestką. No ale jednocześnie w wielu wspomnieniach wraca to, że była bardzo chłodną osobą, wyobcowaną, że ludzie garnęli się do kontaktu z nią, ale ona niekoniecznie garnęła się do kontaktu z ludźmi. I także ważne jest to, że te dwie płyty, o których dzisiaj chwilę porozmawiamy i których fragmentów zagramy, pojawiają się już po płycie Chelsea Girl, która została zarejestrowana w 1967 roku, pojawiła się jesienią, w październiku. No i tutaj Nico wykonywała kompozycje innych twórców, między innymi kolegów z Velvet Underground, ale także Boba Dylana, także Tima Hardina i innych. No i to wydaje się był taki bardzo mocny punkt odniesienia także do tego, co zdarzyło się na kolejnych płytach, gdzie rozwinęła skrzydła, ale także gdzie rozwinął skrzydła John Cale, bez którego właściwie trudno sobie wyobrazić produkcyjnie, aranżacyjnie, instrumentacyjnie te płyty. A gdzieś tam pomiędzy Chelsea Girl a The Marble Index są wakacje i podczas wakacji Nico poznaje Jima Morrisona i Jim Morrison podobno był tą osobą, ten z The Doors, która pchnęła ją ku pisaniu własnych piosenek, żeby jednak nie śpiewała cudzych, tylko zawalczyła o własny repertuar. I ten własny wyjazdy, wspólne tygodnie spędzane razem na słuchaniu, pisaniu i także na pewnie no właśnie, wiemy, także tak, ale do tego jeszcze, używanie. Do tego wątku, o którym nie mówimy, jeszcze na pewno wrócimy po prostu, czyli też po prostu pojawi się on gdzieś w tej opowieści. Nico z płyty The Marble Index, korzystamy ze wznowień, które się ukazały w ostatnich tygodniach. To będą utwory Lones of Dawns i No One Is There. Follow me. The Marble Index, utwory Lawns of Dawns i No One Is There. Dziś powracamy do tych nagrań, które pojawiły się w reedycjach. Właściwie najchętniej zagralibyśmy Państwu obie te płyty w całości. Wybieramy trochę ze względu na no po pierwsze same jakości muzyczne, na różny rodzaj narracji Niko. Przed momentem na przykład mieliśmy kwartet altówek zaaranżowany przez Johna Cale'a, co było niezwykle istotne. On sam altowiolista i ta altówka pojawia się w różnych konfiguracjach. Nie powiedzieliśmy o jednym, harmonium to jest też taki instrument, tak, który... To jest instrument, który ona sobie wybrała na swój drugi głos. Tak, jest wszechobecny, który towarzyszy jej, tworząc taki rodzaj dronu, takiej podstawy harmonicznej do jej właściwie opowiadania, śpiewania, jakkolwiek będziemy nazywać to, w jaki sposób wyrażała się poprzez muzykę Niko. No w każdym razie te dwie płyty świetnie, że zostały wznowione, bo one jednak pokazują to, w jakim kierunku podążała ta artystka, w jaki sposób współpracowała z innymi muzykami i w jaki sposób myślę, że była też takim, no brzydko mówiąc, ale wdzięcznym obiektem do współpracy z innymi. Znaczy myślę, że John Cale tutaj fantastycznie odnalazł się w roli i producenta, i osoby, która mogła właściwie aranżować piosenki w bardzo różny sposób, no tak, a Niko wykonywała je. Ona była jeszcze dość popularna, więc jakby była dobrą postacią, z którą można było współpracować, żeby coś przełamać, jakąś barierę, coś stworzyć. Ta płyta nie odniosła sukcesu komercyjnego, płyta The Marble Index. No, nie mówiąc o kolejnej też. Nie mówiąc o kolejnej. Przepadła. Znaczy dziennikarze byli zachwyceni, natomiast tak, ona jakby kompletnie nie wpisywała się też, myślę, że w czasy. Ona była już gdzieś pomiędzy, dalej zupełnie. Więc John Cale, który miał swoje ambicje, miał swoje wykształcenie muzyczne i tę drogę, która prowadziła od minimal music, on po prostu stwierdził, że to jest świetny moment na skonfrontowanie tego, co on robi właśnie z piosenkami. Te piosenki Niko pisała podobno leżąc w wannie przy świecach. Na harmonium grała cały dzień, potrafiła ćwiczyć w kółko, więc miała wielkie ambicje też przy okazji sama i miała właśnie takie ambicje, które sięgały awangardy. No, jak się okazało, no nie... Cały ten artystyczny życiorys, Niko, muzyczny życiorys, on prowadził raczej do bycia w kierunku postacią, w kierunku bycia postacią kultową. Postacią taką bardzo emblematyczną dla później sceny industrialnej, dla w ogóle całego awangardowego środowiska. Jak to napisał jeden z jej muzyków, zatytułował tak swoją książkę, bo w latach 80. ona cały czas grała do śmierci, do 88 roku. I w jej zespole grał James Young, brytyjski muzyk, który wydał później książkę, w której opowiadał o tych trasach koncertowych. Podobno książka niezwykle śmieszna, niestety nigdy nie miałem w rękach. Książka nosi tytuł Songs They Never Play on the Radio. Czyli piosenki, których nigdy nie zagrają w radiu, albo nigdy nie grają w radiu, my gramy. Poza HCH i Trójką. No właśnie. Tak, no ale to, co powiedziałeś, było niezwykle istotne, myślę, że dla Cale'a, stworzenie jakiegoś takiego połączenia między nurtem minimalizmu nowojorskiego, a tym, co zdarzyło się w latach 60. w piosence, w popkulturze. W związku z tym tutaj ta łączność była dla niego bardzo ważna. Lato miłości też zrobiło swoje. Narkotyki i wszelkiego rodzaju odloty były częścią jakby życia Niko i kontaktów jej z Morrisonem, co także spowodowało taki, a nie inny koniec Morrisona. Ale jeśli chodzi o Niko, no to te odniesienia i nie wiem, recenzje, które pojawiały się utopione gdzieś tam w psychodelii, w takich wizjach narkotycznych. To wszystko mamy na tych płytach też. No i miało to przełożenie na narkotyki, albo odwrotnie, narkotyki w życiu codziennym miały na to przełożenie. Słuchamy dwóch kolejnych utworów z tego albumu. Frozen Warnings i Nibelungen. Freie Hermit stumbles over the cloudy borderline. Frozen warnings close to mine, close to the frozen borderline. Frozen warnings close to mine, close to the frozen Since the first of you and me asleep in a Nibelungenland, Titanic curses trapped me in a banishment of state. Symbols vanish from my senses, dim and stale the view appears. Symbols captured in a trance vanish from my glance, for the various defenses. Iron forces strike the alarm, for the various defenses that choose to be here and there and lose the direction everywhere. Since the first of you and me asleep in a Nibelungenland where we cannot be. Almond trees grow along the mountain trail, from their tongues the words are spelling the telling numb. I cannot hear it anymore, I cannot hear it anymore. Since the first of you and me, here and there, we lose the direction everywhere. Shrieking city sun, shiver in my veins. In flames I run, waiting for the sign to come. Will you spare the words for me? Will you spare the words for me to hear? Nibelungen, Nibelungen, Nibelungenland. Nibelungen, a wcześniej utwór zatytułowany Frozen Warnings. Dwie kompozycje Niko z płyty The Marble Index, stworzonej no, głównie z pomocą Johna Cale'a. To jedno krótkie wyjaśnienie. Frozen Warnings, no, wydaje mi się, że to jedna z najpiękniejszych w ogóle utworów, chociaż na tej płycie każda to jest oddzielna opowieść. Natomiast Nibelungen to jest kompozycja, która nie pojawiła się na oryginalnej płycie wydanej w 1969 roku, tylko została dodana przy okazji kolejnego wydania i ten oryginał właśnie jest taki, czyli a cappella. Później w roku 2007 na kompilacji The Frozen Borderline pojawiła się pełna wersja instrumentalna, ale ten oryginał Nibelungen w takiej wersji został właśnie zarejestrowany podczas sesji do tej płyty w 1969 roku. Tu skoro już się odnosimy do tradycji niemieckiej, głębokiej, poprzez Nibelungów, to warto wspomnieć o tym, co John Cale słyszał w muzyce Niko. Zresztą myślę, że wszyscy Amerykanie fascynowali się, wszyscy Nowojorczycy fascynowali się tym, jak ona się odnosiła do tradycji tej kontynentalnej, europejskiej, do tradycji pieśni. Nie do tradycji folkowych jakichś amerykańskich, tylko to było coś ciekawego z ich punktu widzenia. No i to, w jaki sposób operowała głosem. John Cale mówił, że w takim dokumencie poświęconym Niko mówił o tym, że nie miała formalnego, nie była formalnie wykształcona oczywiście w kierunku muzycznym, natomiast dodatkowo jeszcze była głucha na jedno ucho. I to jak śpiewa, to nie były czasy, kiedy się autotunem poprawiało linie wokalne. Wskazuje na tym, na to też, ile czasu musiała poświęcać i ile skupienia kosztowało ją to śpiewanie. No i z jednej strony świetnie wykształcony John Cale, który miał już za sobą współpracę z wielkimi tego świata, no i z drugiej strony Niko, tak jak powiedziałem wcześniej, no on, myślę, odnalazł ogromny potencjał w pracy z nią, ponieważ mógł także sobie eksperymentować, jeśli chodzi o samo brzmienie i o aranżację utworu, to w jaki sposób jej głos brzmiał w tych piosenkach. To było to, co na tych płytach słychać doskonale. Kolejny album był nagrywany w roku 1970, ukazał się 20 grudnia 1970. O ile jeszcze w przypadku tej poprzedniej, czyli drugiej płyty Niko, to zainteresowanie było spore, które było wynikiem oczywiście współpracy z Velvet Underground, z Warholem, tak w przypadku trzeciej płyty to właściwie publiczność pozostała obojętna. Dziennikarze, krytycy byli zachwyceni. Zresztą też trochę zmieniała się recepcja tej płyty w ciągu lat i jakby doceniono jej walor, natomiast no, tutaj mamy może bardziej zbliżanie się do tradycji europejskiego popu, ale no, z drugiej strony Niko pozostaje jednak sobą cały czas. Śmierć unosi się tutaj gdzieś jeśli chodzi o klimat tej płyty, myślę, że jest jakby wiele aspektów i wydarzeń związanych ze śmiercią jest niezwykle ważnych. Jest Mutterlein, utwór poświęcony zmarłej matce Nico, śpiewany po niemiecku. Tak, i pierwsza kompozycja, która jest hołdem dla Briana Jonesa. Tak. Który zmarł w 1969 roku. Utwór Janitor of Lunacy. Ale my sięgamy po kolejną kompozycję na płycie, czyli utwór The Falconer oraz utwór My Only Child. Thank you. This summer sand at dawn, unlocking flooded silver cages. And with a silver dinner eyes, the lovely faces. And the lovely silver traces erase my empty pages. My only child, be not so blind. See what you hold. There are no words, no ears, no eyes to show them what you know. Their hands are old. Their faces cold, their bodies close to freezing, their feelings find. The morning small, too small to fill their ways with breathing. The evening tall, my only child, remember well the words that you are told. For some of them it is only easy to survive. Their hands are old, their faces cold, their bodies close to freezing, their feelings fine. The morning small, the evening tall. Man and wife are feasting the time that lies behind. At home in sweetness and delight, drinking the bitter wine. Their hands are old, their faces cold, their bodies close to freezing, their feelings fine. The morning small, the evening tall. Nico. Najpierw The Falconer, a później My Only Child. To był taki utwór w sam raz dla repertuaru audycji Samo H niedzielnej, Jacku. Naprawdę? No tak, no mi się tak, wydaje. Tak, no, tak. Harmonie wokalne piękne. No Niko jest idealna. Rzeczywiście jest pomiędzy. Chociaż jednocześnie chciałbym powiedzieć, że ciężej, jeśli chodzi o atmosferę, bo to słodkie, niby słodkie, ładne melodie, ale atmosfera tej płyty Desert Shore jest tak ciężka, że ciężej będzie tylko po północy u Jarka Szubrychta w metalowej audycji w Trójce, także jakby gdyby ktoś chciał jeszcze ciężej. No na pewno, my na pewno chcemy. Natomiast dodam jeszcze jedną rzecz obok Niko. Wszystkie partie wszystkich instrumentów, poza harmonium, bo oczywiście harmonium obsługiwała Niko, wszystkie instrumenty nagrał John Cale z drobną pomocą Adama Millera i pojawia się tylko jeszcze jeden głos, bardzo ważny, w utworze Le Petit Chevalier Ari Bouloni, czyli syn Niko i Alana Delona, który w tej kompozycji drobnej, ponadminutowej wyłącznie się pojawia. I to tyle, jeśli chodzi o Niko na dziś. Teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Chyba jedna z najlepszych saksofonistek swojego pokolenia, Caroline Davis. I jedna z naszych ulubionych gitarzystek i wokalistek, Wendy Eisenberg. Niedawno ją widzieliśmy. Tyle, że grała na gitarze w kwartecie Pila Orcata. A tutaj współtworzą z Caroline Davis wspaniały duet, taki bardziej piosenkowy, rzekłbym, z małą pomocą momentami perkusisty Grega Soniera. Utwór nosi tytuł Flounced. Having you on Przyznaję, uwielbiam Wendy Eisenberg. Odkąd posłuchałem jej piosenkowej płyty, no to jest jakaś jakość. Tak, tak, tu wystarczy głos i gitara, a w tej sytuacji nawet mamy jeszcze w bonusie ten saksofon Caroline Davis, momentami flat. Flounced, płyta nosi tytuł Accept When, ukazała się w ostatni piątek i to jest przedostatni akcent muzyczny w dzisiejszym wydaniu HCH. Ostatnim będzie płyta, która ukazuje się dopiero za 3 dni, w piątek, ten kolejny. I jest to album kolektywu bydgoskiego, kolektywu Alameda. Jacek Ból, Rafał Iwański, Łukasz Jędrzejczak, Piotr Michalski, Jakub Ziołek i jeszcze bonusowo w tym utworze, to będzie utwór, który rozpoczynać będzie ten nowy album Alamedy, pojawia się Marek Pospieszalski, a więc nasz saksofonista, no myślę, zaryzykuje numer 1 w tej chwili, przynajmniej spoglądając na te wszystkie rankingi. Eksportowy, ale przy okazji koncertów też proszę zerkać, Alameda rusza w wiosenną trasę i tam będzie można posłuchać na żywo, także tej nowej muzyki. A my wracamy z całą walizką nowych płyt, no, już za tydzień. Umówmy się, 2 walizka. No, jedna na jedną godzinę, druga na drugą. Trzecia to będzie ta, której nie zdążymy zagrać. Czyli tak, my żegnamy się z państwem i oczywiście słuchamy Jarka Szubrychta po północy, a dziś HCH w 3-osobowym składzie, Maciej Załęcki i my. Bartek Chaciński. I Jacek Hawryluk. Do usłyszenia.